的真相。亲爱，亲爱，为他的阿拉，以慈爱为福众生，伊斯兰是爱的真相。时时刻刻有阿拉，阿拉庇护我们的家年，孝顺父母温馨的关怀，我们要互爱互助。长辈和小孩，微笑是他的美德，因微笑是一种色色。穆罕默德都不输入阿拉，撒扬克巴达扬古瓦丹穆达，阿克拉穆里亚亚穆达特森。Senyuman itu sedekah Cingai, cingai Weka di Allah Yisya ai Wefu chong sen Islam se ai di jen siang Cintakan Allah. Kasihkan Allah Maha Besar melindungi kita dengan rahmatnya, Islam ajaran yang berkasih sayang. La ilaha illallah Muhammadur真相，伊斯兰是爱的真相，伊斯兰是爱的真相。